tytuł program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska, i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Donald Tusk dalej szefem Rady Europejskiej. Za chwilę komentarz szefa polskiej dyplomacji. Narada 27. W Brukseli unijni liderzy bez Wielkiej Brytanii będą dyskutowali o przyszłości Unii po Brexicie. A w Sejmie dziś o sieci szpitali. Procedury wyboru na wysokie stanowiska w Unii Europejskiej są nieprzejrzyste, przekonuje polski rząd po tym, jak 27 unijnych krajów zdecydowało o wyborze Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, który był gościem Trójki, doszło do złamania procedur. Jego zdaniem polegało ono na zignorowaniu przez kierującą pracami Unii Europejskiej Maltę kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego. Szef MSZ-u przekonuje, że de facto nie odbyło się głosowanie nad kolejną kadencją Donalda Tuska. Sprowadzało się ono bowiem tylko do zapytania, kto się jej sprzeciwia. To jest tak, jakbyśmy porównali sytuację do meczu na boisku i co 5 minut sędzia by uznawał, że trzeba coś zmienić, na przykład, a teraz przez 5 minut karny, nie liczy się na przykład spalony, prawda? Na tym polega problem. Myśmy przegrali z tym, że zasady są zmieniane w trakcie gry. Decyzją unijnych krajów nie jest zaskoczona Ewa Kopacz z PO. Ja byłam pewna, doceniono pracę Donalda Tuska, wbrew nawet tym wszystkim opiniom niepochlebnym, które niestety, ale płynęły ze strony tylko jednego kraju, czyli Polski. Donald Tusk będzie przewodniczącym Rady Europejskiej do 2019 roku. Stanowisko to można zajmować przez maksymalnie 2 kadencje. A w Brukseli nieformalne spotkanie przywódców 27 bez Wielkiej Brytanii. Początek rozmów za godzinę będą poświęcone przyszłości Unii po Brexicie. Beata Płomecka. Narada liderów 27 krajów ma potrwać niecałe 3 godziny. Będzie poświęcona przygotowaniom do szczytu 25 marca we włoskiej stolicy z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Europejscy przywódcy mają wtedy przyjąć deklarację o przyszłości Unii. Dokument przygotowują premierzy Włoch i Malty oraz przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Jedną z coraz bardziej popularnych wizji jest Europa wielu prędkości, dopuszczająca ściślejszą współpracę wybranej grupy państw. Ale o tym, jak będzie działać Unia Europejska w przyszłości, zdecydują przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Szczyt w Rzymie to dopiero początek dyskusji, która ma zakończyć się w grudniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Sejmie dziś o sieci szpitali. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma przedstawić informację o systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych, opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Placówki, które spełnią określone kryteria i znajdą się w sieci, będą finansowane z publicznych pieniędzy. Barbara Góra. Przedwczoraj podczas Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu o sieci szpitali. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał, że utworzenie sieci szpitali przyczyni się do poprawy opieki nad pacjentem. Powinno przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz zapewnienia pacjentom dostępu do wysokiej jakości kompleksowej opieki zdrowotnej. Projekt był krytykowany przez posłów Platformy Obywatelskiej i PSL, natomiast profesor Marian Zembala, były minister zdrowia w rządzie PO-PSL, bronił go. W tej sprawie moje zdanie jest tak, bo to po raz pierwszy odważniej mówimy, że ustabilizujemy przy jednym płatniku szpitale powiatowe, ponadpowiatowe, wojewódzkie, akademickie w najgorszej sytuacji. Nowelizacja ustawy wprowadzająca sieć szpitali ma wejść w życie 1 października. Barbara Góra, Polskie Radio. I na koniec w serwisie o sukcesie polskich naukowców z danych Europejskiego Urzędu Patentowego wynika, że w ubiegłym roku liczba patentów przyznanych polskim spółkom i instytutom naukowym wzrosła o blisko 20%. W 2016 roku było to 180 patentów, rok wcześniej 151. Paweł Pawlica. Na czele listy polskich instytucji z 12 rozwiązaniami przoduje Uniwersytet Jagielloński. Naukowcy z Krakowa zgłosili m.in. stworzony przez nich tomograf hybrydowy, katalizator do redukcji emisji tlenku węgla czy papier wielofunkcyjny z dodatkiem specjalnie spreparowanego minerału o nazwie zeolit. Wasze leszcze? Profesor Zofia Łojewska z Wydziału Chemii UJ zaznacza, że papier ma wyjątkowe właściwości. To są mikrobójcze, odstraszające bakterie. Sorpcyjne, to znaczy pochłaniające, chłonące różne zapachy. I też utleniające, katalitycznie utleniające. Naukowcy już pracują nad stworzeniem z niego m.in. opakowań na posiłki. Wytwarzanie też materiałów opatrunkowych. Dlaczego nie? Na trudno gojące się rany. W ubiegłym roku do Europejskiego Urzędu Patentowego najwięcej zgłoszeń przedstawiły polskie uczelnie i instytuty badawcze, ale także uznanie znalazły rozwiązania opracowane przez firmy farmaceutyczne czy zajmujące się produkcją okien. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice skoków, idzie nowe i ciekawe w Pucharze Świata. Dziś początek cyklu Row Air. W 10 dni w Norwegii odbędą się 4 konkursy indywidualne, 2 drużynowe, do tego kwalifikacje oraz treningi i chwili na oddech. Ale za niezłą kasę. Zwycięzca może zgarnąć nawet 60 tysięcy euro. Chętnych wielu, w tym nasi ludzie. Stefan Horngacher na ów morderczy cykl zabrał. Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Jana Ziobrę, Stefana Hule i Klemensa Murańkę. Dzisiejsze kwalifikacje przed konkursem w Oslo zaplanowano na godzinę 17. Jeszcze później na korcie w Kalifornii powinna pojawić się Agnieszka Radwańska i rozegrać swoje pierwsze spotkanie w turnieju WTA w Indian Wells. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Hiszpanka Sara Sorribes Tormo. Tymczasem nasza kobieca rakieta numer 2 Magda Linet po udanych eliminacjach równie udanie rozpoczęła turniej główny. W pierwszej rundzie pokonała Amerykankę Taylor Townsend do 4 i do 2. Skoro o tenisie mowa, to podobno Światowa Federacja poważnie rozważa skrócenie spotkań w Pucharze Davisa. Mecze mają trwać nie 3, a 2 dni, a pojedyncze spotkania być rozgrywane do wygranych 2, a nie 3 setów. To ma sprawić, że najlepsi tenisiści przestaną wykręcać się od startu w pucharze. W ostatniej serii z pierwszej dziesiątki rankingu ATP w akcji można było zobaczyć jedynie Nowaka Dżokowicza. W Lotto Ekstraklasie dziś w akcji na przykład piłkarze Śląska i Piasta. Jednym i drugim poważnie w oczy zagląda widmo spadku i czuć to w głosie obrońcy Śląska Pawła Zielińskiego. Nóż na gardle jest, no ale podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego. W każdym meczu chcemy wygrywać, zdobywać 3 punkty. Damy z siebie wszystko, żeby wygrać przed własną publicznością. A mecz we Wrocławiu od 18, od 20.30 spotkanie Arki z rozpędzonym Lechem. Z ciekawszych wczorajszych meczów w Lidze Europy najbardziej rozpędził się Lyon i 4-2 ograł Romę. W bratobójczym pojedynku z Bundesligi Schalke 1-1 zremisowało z Gladbach. Tak samo jak Rostów z Manchesterem United i Olympiakos z Besiktaszem. Anderlecht z Łukaszem Teodorczykiem w podstawowym składzie 1-0 wygrał z Apoelem, Kopenhaga 2-1 z Ajaxem. Znów o sporcie po 17. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. W całym kraju sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, okresami opady deszczu od 4 stopni miejscami na wybrzeżu do 5 na północnym wschodzie i do 9 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na artykuł gospodarstwa domowego dostaniesz 100 zł na drugi produkt z tego działu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Taki. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i 2 karty SIM. A do tego polecamy Samsung Galaxy S7 Edge. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Polacy pokochali zdrapki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrapki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrapki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrapka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrapki to po prostu świetna zabawa. Drap zdrapki. Drap zdrapki na milion sposobów. Lotto. Teraz MediaMarkt za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem HD i aparatem głównym 13 megapikseli. Zapłacisz jedynie 699 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 9. LP Trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Piotr Metz. Zastanawiamy się w trójkę nad uniwersalnością hasła Nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. Dzień dobry, zaczynamy LP Trójkę. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Pierwsze miejsce listy przebojów Trójki sprzed tygodnia. Wciąż Depeche Mode. Jak będzie dzisiaj? Głosujemy do 12, po 19.05 przez kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Przeprowadzi nas Marek Niedźwiecki. A oto pierwsze nasze dzisiejsze urodziny. Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode and you're listening to Trójka. Naprawdę? Bardzo dziękujemy. Try to reason me. 18 minut po 9. Spotkałem się z Neną Cherry przed rokiem po wielu, wielu latach. Wciąż ma uśmiech do ucha i ogromne poczucie humoru. Wszystkiego najlepszego. Dziś obchodzi urodziny. A w programie do południa o 9.45 Jan Niebudek i Świat Kultury. Nasza płyta tygodnia zaraz po 10. Przypomnę, że to Daria Zawiałow i album Akesz. Fajny film i premiery filmowe Ryszarda Jaświńskiego o 10.45. Nowości Agencji Muzycznej Polskiego Radia o 11.25. Nasza piosenka dnia troszkę wcześniej, tuż po 11. Za chwilę kolejne urodziny i kolejna pani. Wcześniej przypominamy, że już trwa nasz plebiscyt. Srebrne usta 2016. To nie jest wydarzenie bez precedensu. W naszym plebiscycie już się zdarzyło kandydowanie wspólne, oczywiście niezależnie od woli kandydatów. Tak będzie również tym razem. Chodzi o panie, które z własnej woli zapewne nie wybrałyby się razem do kina, restauracji czy na zakupy. Razem zasiadają w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, co często widać i słychać. Jedna to poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, a druga poseł Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Ta druga chętnie za posłem Pawłem Kukizem nazywa tę pierwszą myszką agresorką. Chciałam prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi na atakowanie usquam ad mortem defecatum. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. Jak państwo słyszeli, nastąpiła zapłata pięknym za nadobne. Przypominam, kandyduje duet Krystyna Pawłowicz i Kamila Gasiuk-Pichowicz. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. You'll find him next to me.

9.32 z sekundami. I jeszcze jedno urodziny, teraz możemy już powiedzieć nawet, które. 54. Jeff, basista grupy Pearl Jam. I seem to recognize your face. Haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade away. Hearts and thoughts, they fade. Memories like fingerprints are slowly raising. Me, you wouldn't recall, or I'm not my former. It's hard when you're stuck upon the shelf. Changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. And thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade. Przypomnę mail kontaktowy, lista.osobista@polskieradio.pl. Przed chwilą ktoś wyraził niepomierne zdziwienie, że członek grupy Pearl Jam może mieć już 54 lata. Tak jest. 21 lat temu ta płyta Alanis Morissette została obsypana deszczem nagród w jej rodzinnej Kanadzie. Take that flight, and as the plane crashed down,

Za 15 minut będzie 10. Jest mi ogromnie przyjemnie zawiadomić, że 2 kwietnia w studio koncertowym Agnieszki Osieckiej grupa Kroke zagra w całości swoją nową płytę i pewnie jeszcze coś dodatkowego na bis. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Weronika Murek. Uprawa roślin południowych metodą Michurina. 2 marcowa premiera. Z 3 jaj 4 kurczaki. Szczęściarzowi i byk. Szczęściarzowi, tak. To w tę niedzielę po 21:00. Nie ma czego badać. Oczywiście, że nie ma. Ona przecież nie żyje. Mamo, ta pani żyje. Ta pani żyje, zobacz. Nie mów tak głośno, pani może usłyszeć, będzie jej przykro. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Samsung Galaxy A3 za 899. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Laptop HP. 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Pralka Candy Slim. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9.48. Jan Niebudek i Świat Kultury. W tym roku mija 70 lat od literackiego debiutu, 35 lat od czasu, gdy otrzymał Nobla, pół wieku od napisania najsłynniejszej powieści. Jej tytuł 100 lat samotności. Więc domyślamy się, że mowa o Gabrielu Garcia Marquezie. 6 marca pisarz obchodziłby 90. urodziny. Zmarł 17 kwietnia 2014 roku, ale nie został zapomniany i to nie tylko dlatego, że Miłość w czasach zarazy i 100 lat samotności czytane są i będą czytane na całym świecie. Twarz pisarza znalazła się na nowym kolumbijskim banknocie o nominale 50 tysięcy pesos w tamtejszej telewizji. Wkrótce oglądać będzie można serial poświęcony życiu pisarza. Jego rodzinne miasteczko Aracataca jest pierwowzorem innego, ale fikcyjnego miasteczka Macondo, znanego dobrze czytelnikom m.in. 100 lat samotności. Do tego kolumbijskie Ministerstwo Kultury przyznaje nagrody dziennikarskie imienia Marqueza, dba też o spuściznę po nim. Na specjalnej stronie znajdziemy przepastne archiwum jego tekstów czy odnośniki do tłumaczeń powieści na języki obce. Kolumbia ufundowała też pomnik Gabo, jak nazywano pisarza, który stanął na terenie jednego z pałacyków w historycznej części Hawany. Ambasador Kolumbii na wyspie chce wyrazić w ten sposób wdzięczność dla mieszkańców Kuby za wieloletnią solidarność z Kolumbijczykami. Na wyspie wciąż pamięta się o przyjaźni łączącej pisarza z Fidelem Castro, któremu zresztą noblista miał w zwyczaju wysyłać swoje teksty, jeszcze przed publikacją. Ta piosenka ma już niemal 40 lat. Jej najbardziej znana wykonawczyni Gloria Gaynor ma dziś 67 lat i nie myśli jeszcze o zejściu ze sceny. Myśli natomiast i często wypowiada się na temat znaczenia, jakie w różnych momentach miał jej największy przebój dla różnych grup. I Will Survive, kompozycja autorstwa Frediego Perena i Dino Fekarisa, była hymnem kobiet, społeczności LGBT, piłkarskiej reprezentacji Francji w 1998 roku, a od niedawna także przeciwników prezydenta Donalda Trumpa. Sama artystka odżegnuje się od krytykowania konkretnych osób, wskazując na odpowiedzialność za sytuację wszystkich nas. Gloria Gaynor pracuje teraz nad kolejną płytą, będą to utwory o tematyce chrześcijańskiej. Premiera latem. Jeśli Bóg pozwoli, dodaje artystka. A na koniec zmiana nastroju. W Polsce od kilku lat przeżywamy prawdziwy boom na sale koncertowe. Gdyby jednak ktoś nie czuł się usatysfakcjonowany ofertą, zawsze może wybrać się za Miedzę. W Berlinie otwarto nową salę koncertową imienia Pierre Boulez. W repertuarze sobotniego koncertu otwarcia znalazły się utwory od Mozarta aż po patrona sali, który zmarł w ubiegłym roku w wieku 90 lat. Obiekt ma kształt owalny, a zaprojektował go gratis na prośbę wielkiego pianisty i dyrygenta Daniela Barenboima sam Frank Gehry. Zresztą z pierwszego projektu Barenboim nie był zadowolony i poprosił przyjaciela o przygotowanie go raz jeszcze. Obiekt, który może pomieścić prawie 700 widzów, jest owalny nie tylko ze względu na warunki akustyczne czy możliwość zmian ustawień widowni bez uszczerbku dla tych warunków. Chodzi też o ideę jedności. W budynku poza Pierre Boulez Ensemble swoją siedzibę będzie miała także orkiestra złożona z muzyków izraelskich i arabskich. Zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Jechał w obce strony, paść na koniku wrony. O, jak